Ostalarien ustetan, ostatuak baldintza horietan zabaltzeak gastuen ehuneko ehuna dakar, baina diru sartze txipiak. Hortaz, Irungo Altzola tabernako Ainara Agirre Sarobek bezala, beste askok ere ekaineko deskonfinamenduaren bigarren faserako utzi dute berri dekitzea. Guk ez dugu ireki eta irekitzeko erteak altzatu behar ditugu. Orduan, itxingo dugu ekaina arte, izkat dena martxan jartzeko eta gainera ekainan barrukoa ere ireki dezakegulako. Gainera, ez da bakarrik irekitzea, ze oain egoera honekin gastu pila ditugu. Langileen uniformeak, maskarillak, ostalaritza elkarteak bidali dugu protokolo bat, pintxoak adibidez estaliak eduki behar ditugu, terrazako mailak garritu, etengabe, adibidez, pentsatzen ari gara igual QR-a erabiltzea, bakoitzaren mobilarekin karta ikusgal izateko. Gastu pilo bat, eta horregatik nahiago dugu ekainan irekitzea, poliki-poliki, eta bueno, aber jendea animatzen den. Zabalik diren terrazak gutxi izanagatik ere, eta 10 pertsona arteko taldeak bildu baitezkelarik jende pilaketak eman dira lehen egunetan. Kontrolak zorroztu egin behar izan bitu poliziak. Ostalari zein bezeroek jaso ditzazkete isunak, baina ostalariak ez dira poliziaren egiteko pre. Xabi Tifek bi ostatu ditu Hondarribian eta bakarra zabaldu berri du, jendeak gogoz hartu duela dio, baina norberak ardura har dezala galdegin du, asko dagoelako jokoan. Gure inguruan tabernaren bat ikusi zen horrela, imaginak ikusi ziren, ba, pixkat jende gehiagin zegoela, baina nahi da zan ere oso tabernaren gutxi zegoen zabali. Egitzen duzte ez dara ez duk pasamortuan ura aurkitzen duken betala, jendea nahi dikatera, baina ez duzte burua galtzeko modukoa denik. Eta gero oso arriskitsua du, zeren repunte importante ikusten badiogu bizkat kauza gaizki egin ezkero, pues agian du da tabernak txilek izan badiogu, eta hori bai izango dela kriston kotajea. Osea, urtean nolabait kaldua daukagu, baina udari ez badiogu esan ateatzen, urrengo udaberri bitarte iran barugu eta ostatuek higiene eta osasun protokolo zorrotzak bete behar dituzte, baina nekez kontrolatu dezakete jendeak euren arteko 2 metroko tartea errespetatzen ote duten.